मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। ओ मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। उस मोहब्बत से दूर चले जाएं, वो हमारे पास में।